Sej cu mai cose și veie, cuvânt tot zicrat. Neama nicoi, coi da doide, da me vidi par. Sej cu mai cose și veie, cuvânt tot zicrat. Neama nicoi, coi da doide, da me vidi par. Teșcu se jivea, tu găște umra. Teșcu se jivea, tu găște umra. Мина време, но не забравям хубави дедни. Нека само да се върна, пак ще продължи. Мина време, но не забравям хубави дедни. Нека само да се върна, пак ще продължи. Teșcu se jivea, tu găște umra. Teșcu se jivea, tu găște umra. Да ти срещна, мила моя, туй жадувам аз. Да ти кажа, отце сърце, обичам те без край. Да ти срещна, мила моя, туй жадувам аз. Да ти кажа, отце сърце, обичам те без край. Teșcu se jivea, tu găște umra. Teșcu se jivea, tu găște umra. Моли си, майко, ти на Бога, да се върна аз. Тебе, майко, да прегърна и моята любов. Моли си, майко, ти на Бога, да се върна аз. Тебе, майко, да прегърна и моята любов. Teșcu se jivea, este umbra. Vezi cum se jivea, tu căște umbra, tu căște umbra, tu căște umbra.